ville du, mon du husker det blik, og det varme smil du fik, for jeg følte med det, det er dig jeg vil have, og jeg husker de ord, som jeg sagde. Vi skal gå hånd i hånd gennem livet, du og jeg. Knytte kærlighedsbånd, altid følge samme vej. Med den ildrette ånd, så bliver livet et leg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Da du lovede mig dit ja, må du huske, jeg sagde, det er dig, som jeg vil have. Kan du høre endnu kirkeklokkernes klang, og de løfter jeg gav dig en gang. Vi skal gå i hånd gennem livet, du og jeg. Knytte kærlighedsbånd, altid følge samme vej. Med den ildrette ånd, så bliver livet en leg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Gå hånd i hånd gennem livet, du og jeg. Knytte kærlighedsbånd, altid følge samme vej. Med en ildrette ånd, så bliver livet en leg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Efter alle de år, som er gået nu, forstår jeg, at håbet er grønt, og at livet er så skønt. Når man elsker i natten og dag efter dag, bare holder de løfter, man gav. Vi skal gå hånd i hånd gennem livet, du og jeg. Knytte kærlighedsbånd, altid følge samme vej. Med den ildrette ånd, så bliver livet en leg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Ja, vi skal gå hånd i hånd, du og jeg.